से है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। ओ मितवा आरे आरे तुझे मेरा प्यार पुकारे आरे आरे आ। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। उम्मीदवार तुझको ना छोड़ेंगे। जुल्फों में है शाम लगे, जीवन जिसको कहते हैं वो तेरा नाम लगे। तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते, तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। उम्मीदवार